Die droom van jou en mij was alleen een visioen. Het is voorbij, sinds jij bent heen gegaan en mij alleen liet staan. Voel ik meer en meer het verlangen naar jou. Toen jij die woorden zei, was onze droom voorbij. Toch komt steeds weer het verlangen naar jou. Waarom moest jij zo zijn? Jouw woorden deden pijn in mijn hart. Soms zit ik uren stil in een hoekje apart. Wanneer ik denk aan toen en onze eerste zoen, voel ik meer en meer het verlangen naar jou. Wanneer ik denk aan toen en onze eerste zoen, voel ik meer en meer het verlangen naar jou.